jesienny pada deszcz, a wokół nas liście spadają z drzew. Idąc tak, wspominam tamte dni, kiedy to ty tak przysięgałaś mi. Nie sypie śnieg, bielutki sypie śnieg, a wokół nas wszystko już mieli się. Idąc tak, wspominam tamte dni, kiedy to ty tak przysięgałaś mi. Nie porzucę serca twego, bo kocham cię, ale ty, moja mała, odeszłaś, zapomniałaś, porzuciłaś serce me. Już nie kochasz mnie, już nie kochasz mnie, już nie kochasz mnie. Chmurny szary dzień zjawiła nagle się, fala lada przyniesiona z wiatrem niespokojnych dzień. Jakby sama układała dźwięk i ton. Ballado, hej, ballado niespokojna, ty śpiewać chcesz, co tylko w duszy gra. Najlepiej ci, gdy jesteś całkiem wolna. świateł tam lśni. Lecz wolę ciebie, Warszawo, nawet w pochmurne dni. Lecz wolę ciebie, Warszawo, nawet w pochmurne dni. Matko, matko stęskniona, o tobie marzę i śnię. O mojej rodzinnej wiosce, gdzie mieszka kochanie me. O mojej rodzinnej wiosce, gdzie mieszka kochanie me. Nad brzegiem dolary rzucę i rzucę wszystko, co mam. Do ciebie, ciebie kochana, wrócę, znów dobrze będzie nam. Szare chmury chowa zmierzch pod powieki gwiazd. W senne szyby dzwoni deszcz, jakby wołał nas. Kochaj zawsze tylko mnie, kochaj tak jak nikt, póki noc nie skończy się. Samotny. posiadał moc, że smakuje nawet biednym ludziom noc. Czy to Pan mi się dzisiaj śnił? Gdy pamięcią sięgam wstecz, to widzę Pana. Niby nic, jakiś brylant i perły dwie, ten drobiazg aż do rana bawił mnie. Cały bym Paryż dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Na loterię los i w San Francisco złoty most. Nawet bym księżyc dał za tę noc z Renatą, cały świat za tę noc z Renatą. Spakuj kufry swe i jedźmy by. Za tę noc z Renatą. Przelecz mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. W Nowym Sączu jest dolina, przy dolinie kończyna. Przelecz mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przelecz mnie w tej koli, czy nie. Przelecz mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przelecz mnie w tej koli, czy nie. Przelecz mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Teraz będzie numer dwa, ona mówi, że mu da. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przeleć mnie w tej koli, czy nie. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przeleć mnie w tej koli, czy nie. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Yo, yo, yo, yo. Ona mówi, że ma chęć. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Teraz będzie numer 6. Ona już nie może znieść. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przeleć mnie w tej koli, czy nie. Przeleć mnie w tej koli, czy nie jeszcze raz. Przeleć mnie w tej koli, czy nie. Nie ma wódki, same wina, piękna jest mina, wino musi być. Jak nie ma wina, smutna jest mina, wino musi być. Piwo, piwo, piwo musi być. Piwo, piwo, piwo musi być. Jak nie ma piwa, głowa się kiwa, piwo musi być. Jak nie ma piwa, głowa się kiwa, piwo musi być. Dziecko, dziecko, dziecko musi być. Dziecko, dziecko, dziecko musi być. Jak nie ma dziecka, pomoc sąsiedzka, dziecko musi być. Jak nie ma dziecka, pomoc sąsiedzka, dziecko musi być. Nagrywa się czy się nagrywa? Nagrywa się czy się nagrywa? Nagrywa się czy się nagrywa? Nagrywa się czy się nagrywa? Nagrywa się czy się nagrywa? Jak będzie bardzo cicho, to trzeba bardzo głośno mówić. mówię normalnie. Chciałem powiedzieć to, co chciałem powiedzieć, czym nic nie chciałem powiedzieć. Trzy słowa do mikrofonu. Tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la, tra la la la la. Jeszcze raz. Jejku, no ja nie mogę, no muszę przechodzić linę.